بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. 奉至仁至慈的安拉之名，盖被的人啊，你应当起来，你应当警告，你应当颂扬你的主宰，你应当洗涤你的衣服，你应当远离污秽，你不要施恩而求厚报，你应当为你的主而坚忍。 فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. 当号角被吹响的时候，在那时将有一个艰难的日子，那个日子对于不信教的人们是不容易度过的。 ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثرIn hada illa qawlul bashar. 你让我独自处置我所创造的那个人吧，我赏赐他丰富的财产和在跟前的子嗣，我提高了他的声望，而他还期望我再多加赏赐，绝不然，他确实是反对我的迹象的，我将使他遭受苦难，他却已思考，却已计划，但无论他怎样计划，他终是被弃绝的，无论他怎样计划，他终是被弃绝的。他看一看，然后皱眉蹙额，然后高傲地转过身去，而且说，这只是传习的魔术，这只是凡人的言辞。 سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. 我将使他坠入火狱，你怎能知道？